Aflofarm. Wyciąg z liści karczocha wspiera funkcjonowanie przewodu pokarmowego, wątroby, wydzielanie soków trawiennych oraz detoksykację organizmu. Wyciąg z ostryżu długiego wspiera funkcjonowanie serca. Mariolka, miałam dać ci cynk, jak będą super promocje w Media Expert. To słuchaj teraz. Do poniedziałku mają weekendowe rabatowanie. No, super produkty w super niskich cenach. No to mówię ci. Żegnamy reklamy. Program trzeci, sobota, 12 sierpnia, minęła 15. Karolina Kozińska, to jest serwis Trójki. Granica z Białorusią dodatkowo wzmocniona w ramach operacji Ryngraf. Czy jesteś za podwyższeniem wieku emerytalnego? To będzie drugie pytanie w referendum. Zabójcza prędkość, kręta droga i dramat trzech rodzin. Wszystko w ofiarę to bardzo młodzi ludzie. Minister obrony Mariusz Błaszczak poinformował w bazie wojskowej w Jarołówce na Podlasiu, że wschodnia granica zostanie wzmocniona o kolejnych żołnierzy w ramach nowej operacji Ryngraf. W kilkunastu bazach w województwie podlaskim nieopodal granicy już stacjonują albo bardzo niedługo będą stacjonowały oddziały Wojska Polskiego z 6 brygady, z 12 brygady, z 17 brygady, z 25 brygady, także z 1 brygady lotnictwa wojsk lądowych, z 21 brygady, która ma na swoim wyposażeniu również bezzałogowce. Ten sprzęt jest gromadzony tu właśnie w województwie podlaskim po to, żeby odstraszyć agresora. Celem operacji Ryngraf, która jest kontynuacją inicjatywy Bezpieczne Podlasie, jest właśnie odstraszanie wroga już na granicy, mówi dowódca generalny rodzajów sił zbrojnych generał Wiesław Kukuła. Jeśli odstraszanie nie przyniesie właściwego skutku i nastąpi zagrożenie incydentem lub też nastąpi jakaś prowokacja, udzielenie natychmiastowej wojskowej odpowiedzi. Podkreślam to słowo natychmiastowej, czyli doprowadzenie do sytuacji, w której nasza gotowość nie będzie mierzona dniami, godzinami, a minutami lub będzie się odbywać natychmiast. W operacji Ryngraf uczestniczyć będą żołnierze z zachodu i z centralnej części Polski. W ramach operacji pojawią się też elementy wojsk specjalnych. Czy jesteś za podwyższeniem wieku emerytalnego? Tak będzie brzmiało drugie pytanie październikowego referendum. Była premier Beata Szydło podczas spotkania z mieszkańcami Spytkowic podkreślała, że obniżenie wieku emerytalnego było jedną ze zrealizowanych obietnic wyborczych prezydenta Andrzeja Dudy. Pan prezydent Andrzej Duda, ówczesny kandydat na prezydenta, w swojej kampanii wyborczej bardzo jasno zadeklarował, jeżeli zostanę prezydentem, to powrócimy do poprzedniego wieku emerytalnego, odwrócimy tę złą reformę, którą wprowadziła Platforma i PSL. Dotrzymał słowa. Jego pierwszą inicjatywą ustawodawczą jako prezydenta była właśnie ta ustawa, która została potem wprowadzona przez rząd Zjednoczonej Prawicy, przez rząd Prawa i Sprawiedliwości. Pierwsze pytanie w referendum będzie dotyczyło wyprzedaży państwowego majątku. Treść kolejnych pytań poznamy jutro i pojutrze. Premier Litwy oświadczyła, że obywatele Białorusi powinni zostać objęci takimi samymi ograniczeniami w podróżach jak Rosjanie. Związane jest to z obecnością grupy Wagnera na Białorusi. O sytuacji najemników w tym kraju mówił dziś w Trójce dyrektor Domu Białoruskiego w Polsce Aleś Zarembiuk. Wiemy, że oni byli przerzuceni do Grodziszczyzny. No i też tam szkolą łukaszenkowskich wojskowych, ale według mnie to cały czas takie próby zastraszania, wywierania presji, bo na Polskę oczywiście i na kraje sąsiednie. No i Łukaszenka robi to na użytek propagandy wewnętrznej. Propozycje dotyczące zaostrzenia sankcji wobec Białorusinów mogą być przedstawione przez litewski rząd jeszcze przed jesienną sesją parlamentu. Trzej młodzi mężczyźni zginęli nad ranem w wypadku w miejscowości Harmęże koło Oświęcimia. Najmłodszy miał 17 lat, najstarszy 23. Kierowca sportowego Renault stracił panowanie nad pojazdem. Auto uderzyło w przedrożny przepust. Następnie dachowało. O okolicznościach wypadku mówi Maciej Rymar z Komendy Policji w Krakowie. Jadące z olbrzymią prędkością samochód sportowy o mocy około 330 koni lub większej, samochód z wypożyczalni w środku trzech młodych ludzi, prowadzący 21-latek, na łuku drogi wypadają do rowu, jadą kawałeczek rowem, uderzają w przepust betonowy wodny, następnie dachem w słup i zatrzymują się na dachu. Na miejscu ginie kierowca i dwóch pasażerów, jeszcze 23-latek i 17-latek. Do wypadku doszło na krętej gminnej drodze, na której obowiązuje ograniczenie prędkości do 40 km na godzinę. 21 drużyn z całego świata walczy w Warszawie o Puchar Mistrzostw Świata Dzieci z Domów Dziecka w piłce nożnej. Mecze fazy grupowej rozgrywano jednocześnie na czterech boiskach. Z zawodnikami polskiej reprezentacji, Patrykiem Nowakiem i Oktawianem Waleczkiem tuż po zwycięstwie, rozmawiała nasza reporterka Paulina Kurek. Wygraliśmy wysokim wynikiem, 7-0. Na razie to był łatwy mecz, więc wrażenia są takie, a nie inne, ale jeszcze ciężkie mecze przed nami, jak widzimy rywali na boisku tutaj. Jak oceniacie poziom rywali? Widać, że potrafią grać i chcą grać, więc będzie po prostu ciężka walka. Jest bardzo wysoki poziom, ale my uważamy, że jesteśmy najlepsi. Przyjechaliśmy tutaj wygrać, jesteśmy pewni siebie i myślimy, że zwyciężymy. To jest nasz pierwszy raz i chcemy pokazać się z jak najlepszej strony. Polska zdobyła tytuł mistrzowski 10 lat temu. Rok temu triumfowała Ukraina. Mecz finałowy jutro po godzinie 16. Wstęp na niego jest bezpłatny. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś nad wschodnią połową kraju bardzo dużo słońca, na zachodzie z kolei pochmurno i tam może padać deszcz. Temperatura od 28 stopni na wschodzie Polski do 30 na zachodzie. Autopromocja. Jan Kowalewski, genialny matematyk, kryptolog. Z powodzeniem łamał sowieckie szyfry. Zagadka Jana K. Polecamy. Tuż przed 103. rocznicą wygranej Bitwy Warszawskiej. Przyszła kolejna depesza, Komastina. Dawaj. Ciągłe braki. Dysponuje tylko jedną dywizją. Tichon Fiesin, dowódca Grupy Mozyrskiej. Scena teatralna Trójki. W niedzielę po 22. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Przy takiej pogodzie łatwo odwodnić organizm, a do tego ostatnio skarżyłaś się na problemy z krążeniem. Spokojnie, kochanie. Kupiłam w aptece Litorsal Senior. Suplement diety dopasowany do potrzeb ludzi w moim wieku. Litorsal Senior pozwala właściwie nawodnić organizm i uzupełnić elektrolity. I co ważne, wspiera też układ krążenia i układ nerwowy. Litorsal Senior? Moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia. Zdrowid. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Sponsorem audycji jest Orlen. Sponsor Teatru Polskiego Radia. Sponsorem audycji w Antrakcie jest PZU. Dzień dobry Państwu. Dzień dobry Państwu. Magda Kujdowicz. Malwina Kiepiel. Witamy się w naszej audycji w Antrakcie. Dziś będziemy mówić o teatrze, o książkach teatralnych. Powędrujemy z Malwiną w kierunku uczuć. Tak. Zadzwonimy do Krakowa, a naszym gościem będzie... Michał Walczak, dyrektor Teatru Rampa, dramatopisarz, reżyser, współtwórca słynnego Pożaru w bordelu. Człowiek orkiestra, można by powiedzieć. No właśnie, ale zaczniemy od spektaklu. W Antrakcie. Zaczniemy od spektaklu, który widziałyśmy jakiś czas temu, edukujący Ritę, Willi Russella w reżyserii Eugeniusza Korina. I to jest taki gwiazdorski duet na scenie, Mirosław Baka i Maria Dębska. I z powodu tejże Marii Dębskiej wybrałam się na ten spektakl, ponieważ jest to młoda, dynamicznie rozwijająca się aktorka, którą nieustająco zapraszamy do naszej audycji, która nigdy nie ma czasu. Dlatego tak długo czekałyśmy z zamówieniem tego spektaklu, miałyśmy nadzieję, że nas odwiedzi. Może kiedyś to się zdarzy wreszcie, ale póki co przyjrzymy się bohaterom sztuki Willi Russella. To jest... bardzo często grany tekst na wielu scenach, chociażby w Teatrze Ateneum w Warszawie, był jakiś czas temu, również na afiszu. Historia profesora literatury Franka, jego gra Mirosław Baka i fryzjerki Rity, w tej roli Maria Dębska, która postanawia zapisać się na jego wykłady na Uniwersytecie Otwartym, ponieważ postanawia zmienić swoje życie. Tak, ona po prostu chce wiedzieć wszystko, jak sama mówi. Chce wiedzieć sceny, wszystko, tak. Chce wiedzieć szybko i chce również coś zmienić w swoim życiu. I to jest taki pierwszy krok do tej zmiany, czyli postanawia tak bardziej świadomie czytać, uczestniczyć w kulturze, zaczyna ją interesować w ogóle życie akademickie i pozornie wydaje się, że tutaj rozgrywa główne karty profesor, czyli Mirosław Baka. Uznany, nieco zgorzkniały profesor literatury, z dość takim trudnym charakterem, który niezbyt chyba lubi już uczenie, raczej interesują go inne sfery życia, co Rita szybko odkrywa i co powoduje taką zmianę tego układu sił Tak, w tym duecie, ponieważ nagle ona zaczyna grać pierwsze skrzypce, gdyż okazuje się być pojętną uczennicą. Tak, to prawda, ona rzeczywiście szybko się uczy. Widać tam ogromny dysonans na początku, ale ten dysonans w pewnym momencie się między nimi wytraca, ponieważ Marysia Dębska, która gra fryzjerkę Ritę, szybko nadrabia zaległości, dokonuje analizy krytycznej wielkich dzieł literatury. Tam się pojawia Dickens, Henry James, Thomas Hardy, Dylan Thomas. No naprawdę przegląd zacnej literatury. No i trochę go zaczyna przerasta. Uczeń mistrza. Tak, to prawda. Ona ma taką świeżość spojrzenia, pewną bezkompromisowość, która zwykle towarzyszy noworyszom, którzy wchodzą w nową dziedzinę jakąś życia i są tym niezwykle podnieceni. Towarzyszy im entuzjazm, ale również zapał twórczy. I to wszystko daje taką, powiedziałabym, piorunującą mieszankę w osobie Rity. Ona sama się zmienia i to jest duża zasługa Marii Dębskiej, ponieważ rzeczywiście ta jej postać się na scenie zmienia. Co więcej, tempo i rytm gry, które ona narzuca, niezwykle ożywiło Mirosława Bakę, który zwykle jest takim dość refleksyjnym, spokojnym, takim dojrzałym aktorem na scenie. A tutaj, a to wskakuje na okno, a to przebiega scenę. Jest pełen energii, tak jakby też on jako aktor chciał dorównać tempu gry Marii Dębskiej. Bardzo to było ciekawe. Z wielkim zainteresowaniem to obserwowałam, taką przemianę pana Mirosława Baki, którego tu też chętnie zaprosimy i z którym chętnie o tym porozmawiamy, ponieważ duety aktorskie to jest jego mocna strona. On wiele takich sztuk zrobił na przykład z Dorotą Kolak i zawsze to było bardzo ciekawe. Tutaj też jest ciekawy ten taki w cudzysłowie pojedynek na scenie, dlatego że oni są niezwykle dla siebie wspierający i to jest naprawdę zgrana drużyna i jak Malwina zauważyła, bo była nie na tym spektaklu, na którym ja, miałyśmy osobne bilety w innych terminach, bo ten spektakl jest oblegany, to jest takie partnerskie, prawda, współdziałanie na scenie. Tutaj nie ma różnicy w poziomie gry. Tak, obydwoje bardzo dobrze grali takie zamaskowane postacie ukrywające ironię, tak? Mhm. Rzeczywiście wyrównany duet, ale też trochę z przewagą na rzecz Marysi Dębskiej, ponieważ Marysia Dębska dzięki tej roli też wybrzmiały tam takie akcenty feministyczne. Tak, to jest jej specjalność. Ona w ogóle lubi takie wątki podkreślać w swoich rolach. I powiem szczerze, że to jest też niewątpliwa wartość tej sztuki. Ja jestem mile zaskoczona reżyserią Eugeniusza Korina. Zwracam też uwagę na bardzo dobrą scenografię przygotowaną przez Justynę Elminowską. Tak, ten taki... To warto zobaczyć, tak, naprawdę. To łoże takie ukryte za takim przeźroczystym, nie wiem czym nawet, taką zasłoną, które nagle zaczyna grać dopiero w drugiej części spektaklu. A pracownia samego profesora też bardzo jest ciekawie zbudowana na scenie. No i w ogóle to, co tam się dzieje, jest naprawdę taką dobrą teatralną robotą. I to, że akurat Maria dostała tę szansę, bardzo mnie cieszy. Wiem, że próby były bardzo drobiazgowe, bardzo dla niej trudne, żmudne, wyczerpujące, ale dało to naprawdę świetny efekt. No niestety w trudzie i znoju się czasem rodzą też fajne rzeczy. Także Marysiu, my cię serdecznie pozdrawiamy, zapraszamy, a państwa naprawdę zachęcamy, żebyście obejrzeli spektakl w Teatrze Szóste Piętro w reżyserii Eugeniusza Korina. To prawda i jeszcze dodam od siebie, że jak akurat w Teatrze Szóste Piętro byłyśmy kilka razy, miałyśmy mieszane uczucia, to tutaj akurat, jeżeli chodzi o to przedstawienie, edukując Ritę, takich uczuć nie mam i polecam chętnie. To będzie przebój tej sceny, proszę państwa, jeśli już nie jest. A teraz, proszę państwa, nietypowo będziemy rekomendować książki teatralne zamiast recenzji, ponieważ lato sprzyja lekturze. Ja z przyjemnością, dzięki mojemu profesorowi Januszowi Majcherkowi, wróciłam do lektury Pochwała Teatru Andrzeja Wanata. To jest wybór jego pism krytycznych i recenzji, które zamieszczał w miesięczniku Teatr. Z jego wyborem właśnie musiał się wydawca liczyć, więc troszkę długo trwało składanie tej książki, bo pan profesor Andrzej Wanat był niezwykle wymagający i od studentów, ale przede wszystkim od siebie. Był specjalistą od Rosjan, od Czechowa. No i naprawdę co recenzja to perła. Naprawdę to jest taki dla mnie wzorzec Sevr, jeśli chodzi o myślenie o teatrze, ponieważ dla niego najważniejsze w teatrze było słowo, to co się dzieje, a nie powiedziałabym, efektowne jakieś umizgi reżysera do publiczności. On naprawdę poważnie podchodził do tego, o czym pisał i po prostu pisał o rzeczach, które uważał, że są istotne i zawsze był w zgodzie z sobą. Nawet jeśli był wbrew opinii krytyki w ogóle, to zawsze był wierny sobie i niezwykle był przez to szanowany przez aktorów, nawet gdy ich ganił. Myślę, że nawet wtedy bardziej się cieszyli, bo wiedzieli, w którą stronę mają podążać. No, tęsknię za taką krytyką i przeczytam Państwu króciutki fragment tak zwanej trzeciej strony. Teatr, 1991 rok, numer 9. Ilu jest w Polsce krytyków teatralnych? A to zależy, jak liczyć. Jeśli wymienić wszystkich piszących o przedstawieniach, to jakieś pół batalionu. Niektórzy nawet mają swój klub, zarząd i sympatycznego prezesa. Jeśli natomiast policzyć do tego grona tylko tych, którzy pisząc o teatrze sięgają problemów bardziej niż teatr istotnych, to jest ich zaledwie paru. Tylu najwyżej było ich zresztą zawsze, w każdym pokoleniu, więc w zaznaczeniu tej różnicy autoramentu nie ma najmniejszej ujmy dla współczesnych recenzentów i sprawozdawców teatralnych. Tym bardziej, że w innych dziedzinach sytuacja wygląda podobnie. Filozofów, czyli tych, którzy naprawdę filozofują, nie poprzestając na referowaniu cudzych poglądów, też mamy zaledwie paru. No proszę Państwa, nic dodać, nic ująć. Chciałabym predestynować do roli krytyka i recenzenta, a nie sprawozdawcy teatralnego, ale cały czas się tego uczę i z jednej strony chciałabym, Malwina, żeby pan profesor Wanat mógł posłuchać naszej audycji, z drugiej strony bardzo bym się tego bała. A ja się tak zastanawiałam, dlaczego sięgnęłaś akurat po pana Andrzeja Wanata i już potem odkryłam to, gdzieś doczytując pomiędzy wierszami, powiem, skąd się to wzięło. Wyczytałam, że on był po prostu znawcą Czechowa. Tak, to był wybitny znawca Czechowa. Bardzo przeżywałam u niego egzamin. Jestem dumna z 4+. O, proszę bardzo. A co ty przeczytałaś? Ja, moja droga, sięgnęłam po książkę filozofa, pana profesora Piotra Nowaka, profesora Uniwersytetu z Białegostoku, który przygotował taką wydanie monograficzne poświęcone Tomasowi Bernhardowi. No nie dziwię się, ten twórca zajmuje cię od jakiegoś czasu. Tak, niebagatelny ma tytuł, proszę Państwa, bo to jest Szkicownik mizantropa. Proszę bardzo. Tak, głęboko przeanalizował całą prozę Bernharda. Nie od parady zaliczył go do mizantropów, czyli kogoś takiego, kto nie bardzo lubi świat i nie ceni go. I rozumie, że nie można za bardzo go zmienić, ale wśród tych osób, które określał mianem mizantropów, zaliczył także Jonathana Swifta, Schopenhauera, Gogola, Nietzschego, Gombrowicza, Becketa. Więc naprawdę zacne grono. Prawdziwych, mocna drużyna. Tak, prawdziwych nienawistników i żygaczy, jak tutaj znalazłam nawet w opisie. Cytuję. Mocno powiedziane. Tak, tak, tak. Których łączyło według pana profesora Nowaka pewne elementy psychologiczne, a mianowicie to, że zazwyczaj mieli toksyczne relacje rodzinne. To tak dodam jeszcze od siebie. Co ich nie usprawiedliwia. Tak, i jak wiesz, bardzo lubię wyłapywać różne ciekawe słówka, których się uczę przy okazji czytając książki. A mianowicie, słowo ojkofobia. Ojkofobia, a co to jest? Niechęć do własnego narodu. To w przypadku Bernharda miało potwierdzenie, ponieważ nie bardzo lubił Austrię i Austriaków, nie cenił to ich. To się daje wyczuć, albo proszę Państwa, oglądając jego spektakl. Proskyneza, uniżenie w stosunku do władcy, moja droga. Mhm. Tak. Albo ksenofilia, miłość do tego, co obce. Mhm. Także zachęcam Państwa do tej lektury, ponieważ ona rzeczywiście jest fascynująca. Poniekąd odnosi się do prozy Bernharda, ale nie tylko, ponieważ są tam również rozdziały poświęcone, uwaga, aktorom i teatrowi. Mhm. Według pana profesora Nowaka aktor ma grać problemy, a nie siebie, co jest częstą manierą polskich aktorów według niego. Tu by się zgodził z Andrzejem Wanatem. Tak, i według niego aktor powinien być pusty, wypatroszony, i aby zapełnić właśnie środek właśnie treścią. Tak. Czyli rezonował. Takie oczyszczenie, taka dekonstrukcja, aby znów zrekonstruować się na scenie. No to mi się układa w jedną całość z Krystianem Lupą, jego wizją teatru. Natomiast druga część książki, niestety, to są takie poglądy pana profesora Nowaka na wszystko. Na życie, na świat i niestety na edukację. Mówię niestety, dlatego że pan profesor Nowak przedstawia nam taką opinię, z którą ja się absolutnie nie zgadzam, a mianowicie to, że studia nie są dla każdego i stawia tam takie zdanie, że osoby niepełnosprawne intelektualnie nie powinny studiować. I ja się z tym głęboko nie zgadzam. Tak, to jest bardzo takie obraźliwe i ograniczające i w ogóle to był chyba dosyć kostyczny, zasadniczy i niezbyt przyjemny pan, ten wybitny skądinąd dramaturg Thomas Bernhard. Tak. W tym przypadku może należy jednak oddzielić, że tak powiem, dzieło od mistrza. Tak, ale w pierwszej części ta książka jest rewelacyjna. Polecam. Proszę państwa, trzeba sięgnąć po biografię Bernharda i na pewno trzeba sięgnąć do pochwały teatru Andrzeja Wanata. Polecam, w internecie można kupić tę książkę za naprawdę niewielkie pieniądze. I szkicownik Mizantropa także. Tak jest. Czytajcie, proszę państwa. Czytanie uszlachetnia. The kids have a new take. A new take on fame. Up pieces, get carried away. I came home to a city half erased. I came home to face what we faced. This place needs me here to start. This place is the beat of my heart. Oh, my heart. Oh, my heart. Oh, my heart. Oh, my heart. Oh, my heart. Oh, my heart. The storm didn't kill me. The government changed. Hear the answer and call. Hear the song. Rearranged. Hear the trees, the ghosts, and the buildings sing. With the wisdom to reconcile this thing. It's sweet and it's sad and it's true. How it doesn't look bitter. Good of this world might help see me through. This place needs me here to start. This place is the beat of my heart. Proszę państwa, Malwina wędruje nieustannie. Tym razem powędrowała do Teatru Ochoty i zwabił ją sam Leopold Tyrmand. Tak, rzeczywiście życie towarzyskie, uczuciowe Leopolda Tyrmanda, historia Warszawy, a właściwie takiej kultowych postaci, utalentowanych i będących w mocy, przedstawiona w książce Tyrmanda, odnalazła się na deskach Teatru Ochoty i powiem szczerze, nie było to przeżycie wysokie. To znaczy, że bohater powieści Wzięty dziennikarz, bywalec i życiowy konformista nie uwiódł cię? Nie do końca. Igor Goszkowski, który jest reżyserem i zaadaptował tę książkę, niestety moim zdaniem nie oddał wartości tej prozy. Powiem tak, na pewno dużo lepiej grali panowie, bo osoba Andrzeja Felaka, głównego bohatera powieści, tego dziennikarza, bywalca i życiowego konformisty, jest dobrze odegrana przez młodego człowieka, Mikołaja Planka. Natomiast jeżeli chodzi o role kobiece, no one były tutaj niestety tłem. To mnie napawało negatywnie w stosunku do tego przedstawienia. Czyli było takie nierówne, tak? Były bardzo dobre role, a były takie role, które były no, niewygrane do końca, tak? Nie satysfakcjonowały cię. Bo to jest fajny punkt wyjścia życie towarzyskie, uczuciowe Tyrmanda. Ja się ucieszyłam w ogóle, że ktoś sięga po jego prozę, bo ona jest taka, powiedziałabym, warszawkowata i to można by było zrobić tak na współcześnie. Można było. Na pewno dużym plusem tego przedstawienia są kostiumy. Mhm. Przygotowała je Magdalena Dąbrowska i rzeczywiście tam można odnaleźć te klimaty, klimaty tak zwanej warszawki ówczesnej. Natomiast jeżeli chodzi o samą grę, no nie poniosło mnie, powiem szczerze. Zresztą to jest kolejne przedstawienie, które tam widzę, które ma dla mnie wyraz trochę takich bardziej ćwiczeń aktorskich niż samej poważnej gry aktorskiej. To może tak je należy traktować. Tak, jeżeli wyjdziesz z takiego założenia, że to jest bardzo, tam rzeczywiście grają bardzo młodzi aktorzy. Mm-hmm. Bo gra tam i Martyna Czarnecka, Jan Litwinowicz, Agata Łabno i Filip Orliński i Konrad Żegadło. I jeżeli przyjmiemy tą grupę młodych ludzi jako młodych uczących się aktorów, tak. Natomiast jeżeli uznajemy tą scenę jako scenę porównywalną do innych scen warszawskich, a tak ją traktowałam, no to rzeczywiście no, nie unosi tego to przedstawienie Tyrmanda. Czyli ćwiczenia z Tyrmanda niezbyt udane. Trzymamy kciuki, żeby się tam państwu lepiej wiodło. Może trzeba pomyśleć nad formułą, może trzeba pomyśleć nad nazwaniem tego typu eksperymentów teatralnych inaczej i wtedy będziemy pod innym kątem na to patrzeć. Czasem punkt widzenia trochę zmienia format rzeczy, na które patrzymy i może to byłoby jakieś wyjście. Tak, ale moim zdaniem też, wiesz co, problem polega na tym, że tutaj ten Tyrmand został bardziej, moim zdaniem, sparafrazowany niż oddany literacko. Mm-hmm. To jest chyba też kwestia, też moim zdaniem, adaptacji tego tekstu. Pytanie, czy Tyrmand się na scenę nadaje? Były próby filmowe, niezbyt one wyszły, więc może to jest po prostu trudne. Może ta literatura powinna pozostać po prostu literaturą. Proszę państwa. Co słychać? Dzisiaj pani dyrektor Małgorzata Bogajewska i Teatr Ludowy w Krakowie. Dzień dobry. Witam serdecznie. Dzień dobry. Co dobrego słychać w Teatrze Ludowym w Krakowie? Na co warto się wybrać do państwa w nowym już chyba sezonie, prawda? Tak, to znaczy no, w nowym sezonie u nas dużo zmian, dużo nowych rzeczy. Przede wszystkim związanych z tym, że otwieramy nasz nowy budynek, który był remontowany przez kilka lat. Mm-hmm. Brawo. Czyli Teatralny Instytut Młodych, czyli w skrócie TIM, do którego bardzo, bardzo serdecznie zapraszamy, bo ma być to w założeniu takie miejsce teatru dla młodego widza, ale także dla widza poszukującego też teatru, dla młodych twórców też teatru wchodzącego w takie intymne, mocne, wręcz terapeutyczne rozmowy z nastolatkami, teatru, gdzie będzie dużo warsztatów, dużo miejsca na spotkania i na wspólne działania. Czyli taki teatr partycypacyjny. Poniekąd. Tak, myślę, że bardzo. To świetny budynek z trzema nowymi scenami, który w zasadzie no, w całości oddamy młodym ludziom. Mhm. I w tej chwili, że tak powiem, przymierzamy się do przenoszenia naszego repertuaru dla dzieci i młodzieży do tego miejsca. Jak również już, że tak powiem, kończymy pracę nad naszymi premierami, między innymi pierwszą premierą w tym. Takim spektaklem, o którym warto chyba coś powiedzieć, jest Krugstauer, prawda? Tak, to bardzo specyficzny spektakl, ponieważ to jest spektakl, który jest skierowany i do takich starszych nastolatków, ale też chcemy ten spektakl grać w takiej wersji dla dorosłych. Towarzyszyć będą warsztaty skierowane do rodziców tak naprawdę, czyli warsztaty takiego świadomego rodzicielstwa i jakby pomagające w tych trudnych momentach życia z nastolatkami. W tej chwili też Mateusz Przyłębski pracuje nad preskotem. To świetny tekst, myślę, że bardzo taki też uruchamiający wyobraźnię, pokazujący w ogóle, jak wyobraźnia jest potrzebna w życiu dzieciaków i jak bardzo też jest w gruncie rzeczy ratunkiem czasami przed opresyjnymi sytuacjami. Więc to wszystko się dzieje, tam przed nami jeszcze następne premiery. Jesteśmy w trakcie też konkursu ogłoszonego nie tylko do młodych reżyserów, dla wszystkich, którzy mieliby ochotę pracować i z nami i zrobić jakby spektakl dla właśnie nastolatków, czyli do takiej grupy 12-15, to w tej chwili cały czas trwa konkurs, który kończy się z końcem sierpnia. Szczegóły są na naszym Facebooku i na naszej stronie, także zachęcam tym samym również reżyserów do kontaktowania się z nami. A z premier dla dorosłych to już w październiku premiera Chłopów w reżyserii Remigiusza Brzyka. O, proszę bardzo. To chętnie. Klasyka. Tak, to zawsze chętnie obejrzymy. Ja Chłopów widziałam w Teatrze Powszechnym. Mnie się do tej pory wydawało, że to jest wybitnie niesceniczny tekst, ale myliłam się. Pani dyrektor, bardzo dziękujemy za te rekomendacje z Teatru Ludowego w Krakowie. Będziemy na pewno jeszcze do tego teatru zaglądać, także mówimy do zobaczenia, a pani dziękujemy za rozmowę. Bardzo dziękuję, do zobaczenia. Do widzenia. proszę Państwa, naczekałyśmy się, ale jest z nami Michał Walczak, dobrze zapowiadający się młody dramatopisarz, reżyser, dyrektor teatru, wielbiciel cyrku. Dzień dobry. Dzień dobry, witam Dzień serdecznie. Dobry. No właśnie, który z tych określeń najbardziej teraz do Ciebie pasuje? Myślę, że takie bycie liderem, dyrektorem, kreatorem różnych sytuacji, to się łączy ze sobą. Ja przez lata kariery tej ścieżki zawodowej dodawałem sobie kolejne role. Od dramatopisarza, potem skończyłem reżyserię, potem zakładałem różne inicjatywy, byłem liderem jakimś takim różnych inicjatyw. No i wreszcie zdecydowałem się wystartować w konkursie na dyrektora i jestem dyrektorem Teatru Rampa od 2 lat. No i tak mam nadzieję, że te role nie gubię ich po drodze, tylko je łączę, syntetyzuję w jakąś taką postać, która może i tworzyć, i organizować innym pracę twórczą. Tak, ale ty też nie rezygnujesz z pracy reżysera przecież i współtworzysz spektakle w całej Polsce. Tak, czy ciebie jest 2? Jak ty sobie radzisz? Ja myślę, że dojrzewanie w tej branży polega też na tym, żeby brać odpowiedzialność za tworzenie, za produkcję czasami. Wielu twórców w którymś momencie decyduje się na to, żeby nie być tylko po stronie artysty bujającego w obłokach, tylko tworzą różne struktury, biorą odpowiedzialność, zostają dyrektorami. I mniej udanie lub bardziej łączą tę funkcję artystyczną z taką menedżerską. Ja myślę, że w tych czasach trudnych i chaotycznych jakaś odpowiedzialność za to, w jakich warunkach pracujemy, skąd na to bierzemy pieniądze, to się przydaje też w procesie twórczym. Ja w co wierzę, że takie biznesowo, zarządczo, menedżerskie zdolności wcale nie przeszkadzają w byciu dobrym artystą, wręcz mogą pomóc, bo zdecydowanie mogą pomóc racjonalizować. Chociaż ten mit romantyczny artysty jakby przeczy temu. No raczej też jest taka grona artystów, którzy to w życiu nie napiszą grantu albo nie wiedzą, co to Excel i tak dalej. No ale teatr to też miejsce pracy przed. Tak, przede wszystkim i w pewnym sensie przedsiębiorstwo, i w pewnym sensie firma i tak dalej. Oczywiście mamy misję i działamy, ale szczególnie w rampie na targówku o takiej strukturze teatru jednak komercyjnego, bo my nie jesteśmy szczególnie tacy rozpieszczani jakimiś środkami na ekstra produkcję. My musimy na to jakby zapracować, wypracować sobie to z biletów. No to zmusza też do dużej dyscypliny, takiego samozaparcia i też wsłuchania się w widza, bo nie tylko nasze wizje artystyczne tutaj decydują, ale to, czy ktoś będzie chciał na to kupić bilet, więc to też jakby sprowadza na ziemię często i dyscyplinuje. I ja to lubię, ja nie jestem typem, który będzie się zamykał w wieży z kości słoniowej i coś tam tworzył, nie wiem, dla siebie i znajomych. Lubię konfrontację z widzami, zawsze to lubiłem i wydaje mi się, że żyjemy w szczególnie ciekawych czasach na taką konfrontację, bo te gusta się zmieniają, oczekiwania i potrzeby też. No i my musimy za tym jako twórcy i dyrektorzy i liderzy nadążyć. I no to i jest teatr bardzo też ciekawe. Musi się zmienić, prawda? I też czerpiesz bardzo często z takich dziedzin, które wydawałoby się dla mnie były zaskakujące. Myślę tu o cyrku, który cię fascynuje. Tak, ja mieszkając na Pradze Północ już od 7-8 lat i tworząc różne inicjatywy nowocyrkowe, bo to chodzi o rzeczy związane z nowym cyrkiem, cyrkiem bez zwierząt. Bez zwierząt, tak. Który jakby też bardzo dużo czerpie z teatru. Ja mam wrażenie, że ta prawobrzeżna Warszawa ma właśnie taki rys ludyczny, do której bardzo cyrk pasuje i chciałbym, dzięki temu, że jestem dyrektorem w Rampie, ale też aktywnym takim kreatorem zdarzeń na prawym brzegu Wisły, żeby... No i na Malcie też, prawda? Tak, byliśmy na Malcie, żeby ta prawobrzeżna Warszawa rozwijała tę swoją taką ludyczną specyfikę, bardziej może plenerową czasami, ludyczną, taką otwartą, mniej elitarną, że ja mam wrażenie, że takich teatrów dosyć elitarnych, intelektualnych jest w Warszawie dużo. A no i progresywnych, prawda? Też progresywny, po prawej stronie Wisły. Wszystkim wypada być progresywnymi, tak. Ale właśnie na prawym brzegu jest przede wszystkim mniej tych instytucji kultury, mniej tych teatrów. A w ogóle w rejonach właśnie Pragi, Targówka, to naprawdę jest ich bardzo mało. I ja też czuję odpowiedzialność za to, że my kształtujemy wizerunek jakiejś przestrzeni, też dzielnicy, pewnej części miasta, która jest zaniedbana w stosunku do tego, co się dzieje na lewym brzegu. No dobrze, a powiedz mi, jaki ten sezon był dla Teatru Rampa i dla ciebie? To był drugi mój sezon. On był bardzo intensywny, ale też taki już osadzony. Ja myślę, że po pierwszym bardzo intensywnym, nerwowym też z powodu pandemii, to ten drugi sezon był bardziej świadomy. Myśmy zaczęli bardzo aktywnie od kilku premier małych, ale bardzo takich drapieżnych, bo mieliśmy i Czarnego Papieża, czyli One Man Show Andrzeja Konopki o Anatoliu Kaszpirowskim. Widziałam. I zaczęliśmy... Ja marzę, żeby zobaczyć. Niestety nie gracie w lecie. No. I mieliśmy... Trochę przewietrzyliście Warszawę. No, tak, trochę ironicznie podeszliśmy też do figury hipnotyzera, ale w czasach, kiedy jednak poddajemy się różnym hipnozom, to była fajna zabawa z Andrzejem. Jakoś te widownie też wprawiać w różne transe. No, mieliśmy też premierę koprodukcji z teatrem Malabar Hotel, czyli Mistrzami Teatru Formy dla dorosłych, W grobie się nie mieści. To był taki, to była taka farsa wampiryczna, też odreagowująca stres, zarazy, pandemii, te wszystkie lęki, które nas się nagromadziły. I to była też wspaniała zabawa i wprowadzenie do rampy, no, lalek dla dorosłych. To było ciekawe i to dla mnie było zadziwiające, że widz to tak, jest tak otwarty na to, że widz to kupuje, że taka dziwna forma się sprawdza. No, oprócz tego zainicjowaliśmy najpierw w małej formie, potem większej, duże widowisko, w sumie Depesze, czyli projekt o subkulturze, ale też muzyce i fenomenie Depeche Mode. Byłam, który przeżyłam. W Polsce. Tutaj fanka ma, siedzi Depeszów, tak. Tak, ma jakąś niesamowity rezonans ma, szczególnie ta grupa. No ma, ta ma. Ja słyszałam, że widownia jest pełna cały czas. Tak, tak. Gratuluję. Ja myślę, że to jest też coś ciekawego, charakterystycznego dla rampy, że na dużej scenie takie przypomnienie albo wcielenie się w tą swoją energię też z młodości, z tego, czym żyliśmy w muzyce, w świecie, nie wiem, serialu, kina lata temu i to cały czas w nas jest, że to jest bardzo, charakterystyczne. Rampa dużo w historii miała takich spektakli, które nurkowały w jakąś pamięć popkulturową i tym razem też Depesze, no bardzo to się sprawdziło, ludzie są jakby szczęśliwi, my też. Więc mamy hit. No i oprócz tego robiliśmy mniejsze, ale też ważne rzeczy, bo ja zaadoptowałem bajkę o szkole szaloną małego syrenka na naszą scenę kameralną, jako taką szaloną opowieść o szkole i edukacji dzisiaj, która jest przecież jakaś pełna napięć i nauczyciele, dzieci, wszyscy to jakby przeżywają z rodzicami. No i też zrobiliśmy bardzo fajny projekt, też dzięki współpracy z miastem, Borderline o problemach po prostu ukraińskich kobiet w Polsce. Wzruszające, tak. Bardzo. Więc staramy się szeroko, różnorodnie rozbudowywać tę ofertę rampy, mimo tego, że no mówię, z tymi finansami, możliwościami bywa różnie, ale ja lubię taki różnorodny teatr i rampa jest taka kolorowa, o wielu scenach. To zdradź nam jeszcze, co szykujesz na ten nowy sezon, bo coś tam do nas dotarło. Tak. Dla nas ważne w nowym sezonie będą te przede wszystkim spektakle na dużej scenie, bo widzimy, że ludzie kochają właśnie te widowiska, muzykale. Tak jest odrodzenie, mówi się, prawda, tej formy na scenach. Tak. I nam tylko zależy bardzo, żebyśmy tworzyli bardzo autorskie rzeczy, też wyprowadzone z polskiej kultury i popkultury. Świetny pomysł. A niekoniecznie wyłącznie opierali się na formatach zachodnich licencjach. Czyli autorski teatr tworzysz, Michale. No, powiedziałbym taki zespół połowy, nie tylko mój, ale taki bym powiedział oparty o polską popkulturę, jak się da najbardziej. Chcemy też oprzeć się o to, więc myślę, że manifestem tego myślenia będzie premiera muzykalu 40-latek we wrześniu. Czekamy na to. Bo myślę, że to jest świetny pomysł. I jego żona Madzia. Że ten typ wyobraźni Jerzego Gruzy, Krzysztofa Teodora Teplica, czyli autorów scenariusza i tamtych czasów, to jak się tak cofnęliśmy i sięgnęliśmy do tej wyobraźni, którą oni wtedy tworzyli, To jest niesamowite, że polska popkultura naprawdę miała już dawno temu pomysły, do których czasami teraz seriale Netflixa nie doskakują, bo tam były takie szalone zderzenia. No to był kultowy serial. Tak. Ale co pamiętajmy, że wtedy, kiedy powstał, był źle oceniany. On był doceniany po fakcie, bo trochę wyprzedzał swoje czasy. No trudno się dziwić. Ja powiem szczerze, jak widziałem, wróciłem do tego serialu i w pierwszym odcinku inżynier Karwowski podczas swoich urodzin ma takie zwidy, że mu się w łazience duchy pojawiają tam z wojny. To pomyślałem, o kurczę, to ja nie wiem, czy dzisiaj to by przeszło, bo to było tak nowatorskie, jest wciąż, to jest po prostu bardzo nowoczesne. I dodatkowo, jeżeli jeszcze zobaczymy te ironiczne spojrzenie na tą figurę tego patriarchy, ojca, tego mężczyzny i ten rodzaj jakby ironii, która tam już jest w tym serialu, z tego patriarchatu, który wszyscy dookoła podtrzymują, bo on się tam cały czas wali i sypie i ten Karwowski jest takim już właściwie mężczyzną ironicznym, to też to bardzo rezonuje z tym, jak się te role zmieniają, czy nie zmieniają, to, co nas tutaj jakby rozpala często dzisiaj, jak w tych związkach te role układać. I myślę, że to, że właśnie Joanna Drozda, czyli reżyserka o bardzo dużym poczuciu humoru i czułości do historii, które opowiada, właśnie ona to adaptuje, reżyseruje, to też jestem tego bardzo ciekaw, bo mam wrażenie, że fajnie, że właśnie z dzisiejszej perspektywy możemy spojrzeć na 40-latka, ale też przyjrzeć się sobie przez niego. I że to wciąż, myślę, że jest bardzo żywe, a Karwowski w wersji Marcina Januszkiewicza i Modesta Rucińskiego, bo na zmianę będą to grać. To też będzie ciekawe i mam wrażenie, że... Wspaniałe dwa głosy i wspaniali aktorzy. Tak, i wspaniali też aktorzy, obaj zresztą z takim rysem bardzo nietypowym dla aktorstwa dzisiaj, czyli uwielbiający też się transformować, przebierać. Po prostu wszechstronni. Tak, i ta zabawa w ten PRL, taki właśnie kolorowy, taki utopijny trochę z naszego dzieciństwa, też mam wrażenie, może w tych czasach czasami takich pełnych napięć może dać nam taką wyspę utopii, trochę ucieczki, gdzie możemy może w sposób baśniowy, ale taki bezpieczny też z siebie się trochę pośmiać i zobaczyć pewne nasze napięcia, w których żyjemy. To mówiąc językiem propagandy, jesteście prawie skazani na sukces. Tak, no my już się czujemy zachęcone. Ja pamiętam taką swoją rozmowę dawno już temu z Janem Nowickim, gdzie mu cytowałam fragmenty 40-latka i słynnego romansu z Madzią na wyjeździe w delegacji. On mówi, Boże, co z tymi kobietami jest, że to jest główny taki temat rozmów, że mi to cytują. I ja mówię, no panie Janie, był pan ucieleśnieniem kobiecych marzeń i jest to postać po prostu symbol. Tak. Piękny, wspaniały mężczyzna w delegacji. Tak, miłość niespełniona. Tam było mnóstwo takich tropów i symboli. Tak, w ogóle teraz tak jak rozmawiamy, to myślę rzeczywiście, że tam było dużo dobrze namierzonych takich fantazji polskich, czyli jak będąc w tej naszej jakiejś szarej rzeczywistości, przytłaczającej naszych czasami, nie wiem, związków, rodzin, jakiejś monotonii, jakie są te nasze sny, te marzenia. Mm-hmm. I rzeczywiście oni tam bardzo odważnie śnili, pokazywali bezczelnie, czasami tak w ogóle właśnie otwarcie różne nasze polskie takie fantazje. I mam wrażenie, że teatr też znakomicie z tym wejdzie w dialog, tym bardziej, że no Jerzy Gruza był też wybitną jakąś taką osobowością, jakimś kreatorem i demiurgiem bardzo różnych sytuacji i scenicznych, i koncertowych, no, i telewizyjnych, i muzykali. Teatr muzyczny w Gdyni przecież. Oczywiście. I ja czuję, że ekscytuje mnie zarówno to, że na scenie będziemy jakby reaktywować 40-latka, ale że w ogóle też wchodzimy w dialog z tymi jednak mistrzami właśnie polskiej popkultury, takimi kreatorami, którzy bez kompleksów tworzyli rzeczy na najwyższym światowym poziomie. Co mówię, no w dzisiejszym czasie, gdy dużo jest gotowych szablonów i licencji i formatów z zachodu i my się tym bardzo zachwycamy, ale trochę zapominamy, jak to się tworzy, że tam też często to wymaga długiej pracy. Pewnej... Rozumiem, że nawiązujesz trochę do Hamiltona. I marzenia też o tym, że rampa z tradycją też od Andrzeja Strzeleckiego, tworzenia oryginalnych polskich też spektakli muzycznych i muzykali, świetnie się nadaje na takie laboratorium muzykalu albo w ogóle spektakli czy idei, które są wyprowadzone z naszej tradycji, z naszej kultury, z naszej wyobraźni. I chciałbym, żebyśmy w tym szale też takiego jednak naśladowania rozwiązań, które widzimy gdzieś w Londynie czy Nowym Jorku, no nie zapominali o tym, że Warszawa, że nasza polska popkultura no ma różne bardzo ciekawe mity i my powinniśmy tylko się też uczyć tego, jak tworzyć takie produkcje. Jak... Poza tym to bardziej naturalne chyba dla nas, prawda? To bardziej jest w naszej krwi. Tak, tam to jest bardziej ryzykowna droga, moim zdaniem. Ja myślę, że tylko mamy taką romantyczną tradycję tworzenia wpisaną w naszą kulturę, czyli robimy takie rzeczy czasami spontanicznie, szybko, z takim emocjonalnym podejściem, a wydaje mi się, że pewnym zastosowanie pewnych takich metod wziętych trochę może nawet z biznesu, z zarządzania, żeby te projekty ewoluowały, były oceniane, miały swoje prototypy, które potem rozwijamy. Tak jak wiele muzykali na zachodzie przecież nie powstają od razu jako wielki muzykal, tylko często to są off-broadwayowskie spektakle albo jakieś małe pomysły, jakieś szkice. Hamilton to najpierw była jedna piosenka, którą Miranda wykonał przed Obamą i tak, to są kolejne małe kroki, które do tego prowadzą często przez lata. I ja taką tradycję rozwoju projektu przez długi czas bardzo lubię i myślę, że warto byłoby zbudować takie laboratorium, taką hodowlę pomysłów, żeby zaczynając od jakichś kolejnych elementów, może za 2-3 lata mieć naprawdę trwałe, wspaniałe spektakle, projekty, które będą żyły przez kolejne 10-20 sezonów, tak? I czuję, że to jest taki nasz cel w rampie i mamy też wspaniałe tradycje, bo ten teatr zawsze miał ten autorski taki rys oryginalny. Miał. Andrzej Strzelecki, prawda? Strzelecki i też potem nawet spektakle takie jak Rapsodia z demonem. To nie były formaty, one były tworzone, jakby wymyślane. Ja pamiętam spektakl Dorsów sprzed lat. Też wspaniały. Jeździec burzy, tak. I to są bardzo dobre przykłady tego, że oczywiście tam był dialog i były piosenki i odwołanie się do pewnego mitu, ale, ale scenariusz i cała idea powstawała tam, w rampie, że w rampie... No, tak. No dobrze, poza tą trudną rolą dyrektora, menedżera, przedsiębiorcy, masz jeszcze czas na pisanie? Przyznam się szczerze, że staram się go mieć, ale odkrywam, że faktycznie zarządzanie teatrem pochłania wiele energii i na tym trochę ta strona twórcza, pisarska cierpi, nawet przez to, że ja odkryłem, że zdarza mi się nie dotrzymać terminów albo mieć problem z taką koncentracją, jakbym chciał mieć. Więc ja się tego cały czas uczę i myślę, że dla tych ról będzie dobrze, jeżeli ja nie zgubię, nie poświęcę zupełnie, nie wiem, twórczości, bo też nie czuję się tylko dyrektorem, a też myślę, że mogę być kreatywny jako dyrektor, jeżeli mam rozwiniętą tę stronę taką pisarską, więc cały czas wymyślam nowe projekty, nie tylko w rampie i choćby ostatnio w Teatrze Polonia Szatan Show z Rafałem Grudkowskim i Andrzejem Konopką. Widziałyśmy ten szalony maraton teatralny, przygoda. Spotkanie dwóch przyjaciół. Spotkanie też aktorów, których uwielbiam i z którymi robiłem projekty, ale osobno, nie robiłem nigdy razem z nimi. Ty w ogóle chyba masz takich swoich ulubieńców, prawda? Zbierasz sobie takie nazwiska ale... to dzięki Pożarowi w Burdelu myśmy nagle zobaczyli wspaniałych, utalentowanych ludzi z całej Polski dzięki tobie. No tak, tak. Był taki okres, że bardzo właśnie Pożar w Burdelu to była inwestycja w grupę ludzi przez lata, tę samą, na takich trochę nieformalnych zasadach, więc nie było tutaj żadnego takiego instytucjonalnego paktu. Natomiast no to było super doświadczenie i ja cały czas staram się jakby łączyć te punkty i te spotkania i spotykać ludzi ze sobą. Natomiast widzę też, że no bycie dyrektorem teatru jakby to jest trochę inna rola niż bycie liderem ofowej trupy najlepiej byłoby łączyć te elementy takiego wciągania osobowości typu Andrzej Konopka do współpracy w teatrze instytucjonalnym, równocześnie jakby budując silny zespół etatowy, który tworzy bazę teatru. I myślę, że rampa świetnie łączy taki pewien żywioł właśnie i pewien rodzaj takiego wariactwa w tych spotkaniach, zderzeniach międzyludzkich, z tym, że jest jednak solidnym instytucjonalnym teatrem. I ja tutaj czuję, że moim celem jest połączenie wyobraźni i jakiejś intensywności twórczej z taką solidnością instytucjonalną, żeby trochę te dwie nogi dały takie solidne oparcie po prostu temu, co robimy. A co cię napędza artystycznie? Czytasz książkę, widzisz jakiś artykuł, ktoś ci coś powie, jak to jest? To tak, ale właśnie inspiracje przychodzą z różnych stron, bo to zależy od projektu. Bywa, że są projekty takie spokojnie zamówione, zlecone, czekające przez dłuższy czas, do których się można przygotować. I przykładowo współpraca i projekt zrobiony w białostockim Teatrze Lalek 1,5 roku temu, Partyjce Królowej Sieci, to była na przykład wspaniała inspiracja pochodząca z teatru formy i tego, że ten teatr ma wspaniałą pracownię, więc oprócz fabuły i tematu, bo tam poruszaliśmy kwestię lekcji online i takiego wypalenia dzieci, nauczycieli, rodziców po pandemii, ale tam inspiracja niesamowita była, jeżeli chodzi o formę. Czasem, tak jak w wypadku na przykład Szatan Show czy Czarnego Papieża, bardzo dużą inspiracją jest sam aktor i jakaś jego energia i to, jak mu napisać, jaki dać materiał. Ale przyznam też, że ja z biegiem czasu też odkrywam, że może mniej się tak rzucam na inspiracje przychodzące z zewnątrz i coraz bardziej ciekawi mnie takie dodrążenie się w sobie do tego, co mnie w danym momencie naprawdę interesuje głęboko, co ja mogę tak jakby niezależnie od tego, czy mam takiego aktora, czy innego opowiedzieć. I też zaczynam też się uczyć tego, że oprócz takich impulsów, które czasami przychodzą z zewnątrz, tak nas rozpalają, to teraz być może odkrywam takie przestrzenie tematów, które bardziej siedzą we mnie i czuję, że to może też jest inny typ inspiracji, ale taki ciekawy moment mam, że czuję, że jak mnie wewnętrznie... I co tam siedzi w tobie? No na przykład teraz pracuję nad sztuką dla Teatru Powszechnego w Łodzi, nad pracocholiczną komedią romantyczną. Ale proszę. Się cieszę. Moje miasto. Bim Bom Bum. To dla ciebie, Magda. To jest trochę też inspirowane teatrzykiem Bim Bom. I tak mnie zaciekawiło to przy okazji też ostatnich różnych afer i dyskusji w teatrze o metodach pracy. Tak. Że my jakby faktycznie mamy w instytucjach kultury takie zderzenie mitu o pasji, o oddawaniu się temu, że przecież tak jest wspaniale się zakochać absolutnie w tej pracy, że to jest takie cudowne, jesteśmy za to nagradzani. A z drugiej strony mamy taką epokę, że no zaraz, ale to kończy się czas. pracy. To jest miejsce pracy. Nie nakręcajmy się za bardzo. I wychodźmy stamtąd. Tak, bądźmy pragmatyczni. I tak mnie to zaciekawiło, że mając różne inspiracje, bo drugi raz robię w Teatrze Powszechnym w Łodzi spektakl i sama Łódź jest sobie inspirująca. Dziękuję Pojawił się Teatrzyk Bim Bom też jako inspiracja tam w rozmowach z panią dyrektor Ewą Pilawską. I ja zastanawiając się, jak to połączyć wszystko, pomyślałem, kurczę, że Łódź jest takim miastem, jakąś taką ikoną kapitalizmu, pracy, która też wydobywa się też z pewnego rodzaju chyba takiej depresji, kryzysu, rozwija się. I z kolei te teatrzyki studenckie były taką ikoną takiej pasji, oddania się z miłością, bez granic, naszej kolektywnej jakby jakiejś idei. I pomyślałem, że fajnie byłoby spróbować podyskutować trochę przez ten tekst, tę komedię romantyczną, pracoholiczną, o tym, czym jest dla nas praca i że jesteśmy w takim rozkroku, że mamy kochać tę pracę, bo wtedy jesteśmy tacy dobrzy w niej, a z drugiej strony jakieś granice uchwycić. I tak mnie bawi to, że rozpisanie pewnej takiej historii, którą tam sobie wymyśliłem, w której byśmy może się mogli przejrzeć w tym stosunku do pracy, a do życia prywatnego, no to mnie jakoś wciągnęło. I na przykład czuję, że ponieważ ja to jako też dyrektor czuję i badam, na ile ja mam tak tych ludzi, pracowników, twórców nakręcać na jakieś przekraczanie tych granic, a na ile ja jestem stróżem tych granic, i że to czasami się miesza i nie wiadomo, i też czuję sprzeczne oczekiwania, że czasami mam wrażenie, że się oczekuje większego ognia, takiego zapalenia, no ale z drugiej strony, jak cały czas się myśli o tych granicach, to właśnie nie można za bardzo się tak spalać w tej pracy. No i tak mnie to zaintrygowało, że sam czuję, że czasami gubię te granice i ten balans. No i widzę w świecie, że my trochę jesteśmy w takich sprzecznościach. Oj, jesteśmy. I to jest bardzo ciekawe i taki zamilkłyśmy aż, bo to bardzo nas też dotyczy. Bardzo trudne. Oddzielenie pasji od obowiązku, stawianie granic, wychodzenie. Ale to jest myślę, że jest konieczne. Można nie komunikować się na przykład po godzinie 22, bo ktoś ma czas prywatny. Tak, można, ale myślę, że to można coś zaplanować, żeby oświetleniowcy wychodzili o przyzwoitej porze. Tak, ja myślę, że tylko kwestia jest jakby umowy i jakby takiego dogadania się, zaufania. Oczywiście. Bo też z drugiej strony to, co się dzieje, często polega na tym, że jakieś problemy, mam wrażenie, wewnętrzne instytucji, grup, zespołów, jakby wylewają się na zewnątrz. I jeszcze to, co robią z tym social media i tak dalej. To i prawda. Pokazuje, jakaś jest taka skala frustracji w ogóle z pracą dzisiaj. I mnie na przykład też zaciekawiło to, że równocześnie dużo po pandemii się pojawiło tej filozofii dobrostanu i takiego dbania o granice, że ten efekt nie jest najważniejszy. Ale z drugiej strony zwróćmy uwagę, że napiera ta sztuczna inteligencja, która wywołuje niepokoje, że przejmie kontrolę. Wszystko zastąpi. I tak mi pomyślałem, kurczę, to jest bardzo ciekawe, że jest moment równocześnie takie, mamy się relaksować, a z drugiej strony jest dużo lęków z tym związanych, nie mówiąc o ekonomii, że pracujemy, że musimy pilnować tego. I tak mnie właśnie to zaintrygowało. Pomyślałem, o, to jest ciekawe, że to jest takie pełne tragikomicznych napięć. Jak ja czekam na tą łódzką premierę. To będzie ciekawe. Michale, moglibyśmy tutaj rozmawiać długo, ale czas nas godzi. Ale będziemy cię zapraszać i będziemy na pewno bywać na Targówku. Wiem, że jest tam również wspaniały bufet, co również jest, proszę państwa, pewnym wabikiem po tak dalekiej podróży. Blisko metro. Tak, to jest dla mnie przytyk, rzeczywiście. Ja mieszkam na linii metra. Także mówimy ci do zobaczenia. Dziękujemy za wszystko, szczególnie za pożar i czekamy na dalsze inscenizacje. Bardzo dziękuję i zapraszam do rampy na Targówku. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Proszę państwa, to już wszystko w tym odcinku. Bardzo dziękujemy, że byliście z nami przez tę godzinę, kiedy rozmawiałyśmy i o teatrze, i o książkach, i o życiu uczuciowym. Tak, i towarzyskim. I towarzyskim, tak. Będziemy tutaj za tydzień o 15:05. Żegnają się Magda Kujdowicz. Malwina Kiepiel. Do usłyszenia. Sponsorem audycji jest Orlen. Sponsor Teatru Polskiego Radia. Sponsorem audycji w Antrakcie. Jest PZU. Autopromocja. Cisza. Przyszłość polskiej muzyki już tu jest. Nazywa się Jan Majewski. Czy uwierzysz, kiedy powiem, że... Tegoroczna nagroda publiczności w Opolu i laur najlepszego festiwalowego debiutanta od Trójki to tylko najnowsze trofea w jego kolekcji. Burza minęła, czekam lepszych dni.